پغورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي پغورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي تېمن شنو یا خدایا د زمونږ طالبان دي پغورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي پغورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي تېمن شنو یا خدایا د زمونږ طالبان دي سر مال وقف کړې د خدای لار کې ننګالې دي له چان د ویرې کې زړور د توريالې دي پسړو په غرمو نه دي میړنې د جنگالې دي په غیرت عزت شرف کې نوموړې نومیالې دي د الله په مینه مستي مجذوبان دي پتیالې دي د خدای نصر املا تړ کړي خوش قسمت بختیالې دي د جهاد پرون بهیر کې مثالې دي بریالې دي د بریا او د صوبو ټول منل ګټالې دي حق پلاوی حق وختون کی د باطل نرو گردان دی حق پلاوی حق وختون کی د باطل نرو گردان دی په غورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دی په غورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دی تېمن شنو یا خدایا د زمونږ طالبان دی د زمونږ طالبان دی د قوی عزم چښتن دی هر دښمن یې پر زولی هر جابر غاصب غلیم یې لټاټو بنا شړلی د نړۍ هر زبر ځواکې پس روستر کو ژړولی هر مظلوم مسلمان ورور یې په ټټر پورې نیولی د ننګونو هر ډګر یې له اغیارو نه ګټلی د وطن او دین چمن یې په سرو وینو تل پاللی د ننګونو رون تاریخ یې په سرو وینو تل لیکلی د میړانې هسک بیرغ یې په نړۍ کې رپولی تندریز هر گزار دے سر پر کڑی اتلان دی تندریز هر گزار دے سر پر کڑی اتلان دی پو غورځنګ درومې سنگر تا پو خندا خندا روان دی پو غورځنګ درومې سنگر تا پو خندا خندا روان دی تېمن شنو یا خدایا د زمونږ طالبان دی د زمونږ طالبان دی د حافظ صاحب غازیان دی اکرم دی کتلوار دی حبیب جان نور علی خان گران زفران کو وفادار دی د کاشف سراج اسد هم کنا سر کتلبگار دی مستقیم منصور کو سار کا فتح اللہ نصرت نصار دی ترابی ولد فاتح کا تبسم کا انتظار دے گران خوب عادل مسرور کا حسن خیل و صادق یار دے احمدی رحم حسین کا نظامی یوسف نامدار دے قریشی او جمعہ خان خو هر یو دن باندی نسار دے دا دستر کروان ملگری چه دخمن ترنا پڑار دے دا